śmierć. Tutaj wszystko nie jest ważne, a że zaczną inni już idą dalej. Na twarzy śmierć, lecz są nowy świat są. Góry wysokie, wiem co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Na rzecach śrąg inni już idą dalej. Na twarzy śmiech, lecz są nami. Śmiali są tylko czasem. Tylko czasem.

spodziewasz. Nagła wiadomość gnie cię nożem. Tępy znajomy ból. Znów stare blizny się otworzą. Mocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki lód, puche szkło, James J, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna J, puchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Tommy S, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światów blask, gardło złoty dusi pył, gorycz sięga dna. A mój utracony czas gdzieś na pewno trwa. Może jeszcze dojdę do koń szalony gna. Dorosły jestem już. Malwów, tu stragan snów na rynku karnawału. Już trzeci dzień bawimy się tu kolorowy nut. Rano moc noszę swój grób. Z marzenia dom, dopóki on istnieje, sens widzę. Thank you.

dziś chociaż cień dawnych dni. Zapas lat, grosz, chwila z zielonych lat, chcę znów pić. Zapas lat, grosz, kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Ciekawiej, potężnym strachem.